Mi dɔɣirima. Dani na. Lani pendi ngoden la ke buburu nyɔb ya tampori. Minden kwa gbari ya niyalu ke unan le mban piyep kakaki yene goden yeren. Do kichwana mba wana ya bon la mba yuanti kichwat lari. Lan yonu otiyen foma den kyuon ni. Diri, li barkarkanu den ye tampori kon le moden kalipo. Yuanden kalipo den nan len jasipe len saliduani ya tanayen. Otaniano yuanden nan leni emelodi ya tanayeni den lindi kichevni li barkarkanu. Pilie mbalkarkani na den seki lindi li barkarkanu yen. Ke pilie nikpelbi na kaipo. Ki yirti apiendi ki yilwula barfolmu. Ita nyigi leni niyali le tatantani den nyani li barkarkanu kan. Frisamu lele ya munkyo den ye li barkarkanu nintuwali. Mutie otien fuom ya babi lele. Li barkarkanu nintuwali li den tienani minye kiyama ya minan leni ke madubga ke tienani mitampempelmi yen. Bonfora na den lindi li barkarkanu ke pia inu nbon kiyala binintuwali lembe polpokuli. Obonfor kuyalo den tienani oyangban yen. Obonfor lielo den tienani kinabigi yen. Obonfor taalo den pianani onisaria nunga. Obonfor naalo mo den tienani jiebani yuan yuyen. Abonfor nara yeni yuakuli den pia fiabi luob luoba. Ke pia inu nbon kiyala bilini ma lembe poaman nukuli. Kunyaole uye sinu kuli bimere ka akere kituwa. Oka ati nani! Oka ati nani! Oke ati nume ka jambu na lo! Abon fora ya kpi adi ki jigindi ki go tuwendi yuwa ka li barkarkanu po. Wani yuwa mfo ki ba ye hali ya yoguntu ya yogukuli ya yogunu. Ipi liye nikwe narbi mo yengbani yuwa ka li barkarkanu po nintuwali. Biyen kpi adi wani yuwa mfo ki ba ye hali ya yogunu kuli. Ki yiliti bi yula barfolmu ki lu li barkarkanu nintuwali kituwa. Ti diyoro, ti tiyenu, apun ki ya bari ti kiyagri leni ti jigri. Leni opa kiam kel ma fini ntare le bon kuli ayam bo ampomo kel kul tare ku gobaye